بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ددين مخي دسورة زاريات تفصيل بيان شو باغي کی مرکزی مضمون اغا خبر ور کول د صداقت د وعدید الله تعالی نه اور دارنګي واقع کې دل د جزاء او د سزا وو چې د الله تبارک وتعالى وعده مکمل رښتینی ده او څنګه اعمال چې انسان کړی دي د هغه اعمال مطابق پاتتا بدل ور کول شي کاغذ د سزا په صورت کې وي او کاغذ د جزاء په صورت کې وي نو په دې سوره تور کې اوس بیان د چا کوي د صورت د جزاء کوي پدې سورہ تور کې بیان دي چا کوي چې صورت د جزا کوي چې دا جزا به څنګه وي مؤمنانو لا الله تعالی څنګه بدل ور کوي او کافرانو سره الله تعالی څه کوي دا غي ډول بیانونه پدې کې تفصیلا بیانېږي د دین مخ کې سورہ زاریات کې یو قسم افتنان اور امتحان د اور بیان شوی او پدې سورہ کې مصیبتونه بیانېږي آغا مصیبتنا چی جہنم کے بعد انسان لا سو سزاگانے ورکئی داغی بیان تفصیلاً پا دی صورت کی کیگی اصل مسئلہ مرکزی مضمون دا دی صورت ہم دا مکی صورتنو پشان دے آغا مکی صورتنو کی دا توحید مسئلہ احموی اس بات دا رسالت وی او اصل مسئلہ آغا دا معاد وی دا قیامت دا رضی چکنی دا دی مرک نرست بیائیو جنشتا الله تبارک و تعالی دغه مسله چې دلته بیانې ناول په سلورو ریسوسی زونه باندې الله تعالی قسم کوي او مکه تاسو ته ما ویلي دي چې د الله تعالی قسم ته ضرورت نشته الله چې کومه خبره کوي هغه صادق او رښتینی ده لیکن د مستحکم والی د مضبوط والی د پاره الله تبارک و تعالی په ریسوسی زونه باندې قسم کوي او چې په کومو سیزونو باندې قسم د الله تعالی وی نو یقینا هغه سیزونه با عظمت والوي قسم په کوهی تور باندې کوي تاسو ته مسله معلومه ده چې دا هغه مقام دی چې په دې کې حضرت موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی خلعت د نبوت اغوستل او دلته حضرت موسی علیه السلام سره هم کلامی شوی وه او دا هغه مقام دی چې د حضرت موسی علیه السلام سره یو جرګه تللې وه او هغې هلته غستاخي وکړه او بیا هغې باندې الله مرګ راوستو د موسی علیه السلام په دعا باندې هغې بیا ژوندي شوي وو دا هغه مقام دی په دې باندې الله تعالی قسم کوي دویم قسم په څه باندې دی یا په لوح محفوظ باندې دی لوح محفوظ معلومه ده چې په دې کې دا تمام حرکات سکنات زمونږ استاسو دې کائناتو کې چې څه دي تر دې پورې چې د ونو بوټو د هر څه لیکایي پای کې شوې ده دا ډېر یو عظیم شی او عظمت والا دی هغې باندې الله قسم کوي یا تن مراد قرآن دی چې دا قرآن کوم دغه دی زمونږ استاذو مخې ته په دې کاغذونو لیکلې شوی په دې الله قسم کوي او د قرآن عظمت تاسو ته معلوم دی چې قرآن څومره لوی عظیم کتاب دی او یا قسم کوي الله تعالی په عملنامې د انسان باندې هر یو انسان چې کوم اعمال کوي کومې خبرې کوي دا لیکلی شي ملائکې ورسره موجود دي او د قیامت پر ورځ باندې به ملائکې دا خپلې عملنامې هر انسان ته چې دا ستا هغه کړو وړي دي دنیا کې چې تا څه کړي دي هغه به ورته کلا ورکړي او حکم بدا کیږي چې نن صدا عملنامه اولولا نن پوره بس ځان له حساب کتاب کوا بل چاته ضرورت نشته نه په دغه عملنامو باندې الله تعالی قسم کوي او تاسو ته معلومه خبره ده چې عملنامو نه رستو د هغې مطابق به جزا او سزا وي چاته به الله تعالی جزاګانې برلي جنتونه ورکړي او څوک به لاړ شي هغه بل هغه کوم ځای چې هغه څه دی هغه د الله تبارک وتعالی د غضب ځای دی جنت او دوزخ یو ځل مناظره کوله دوزخ ورته وایي خبرې ما کې کوم کسان دي د دنیا متکبران بدماشان نافرمانان او جنت په ایمانه خبرې ما کې څوک دي مساکین غربا عجزان نه الله تعالی جنت ته وایي چې ته زما د رحمت ځای او تا ته به هغه کسان راولم چې په چا باندې زه مهرباني وکړم او دوزخ ته الله تعالی وایي ته خو زما قهر اور غضب یې هغه کسان به راولم چې چا ته زه غصه یم اور چا ته زما قهر دی نو غرض دا دی چې دلته عملنامې مطابق به بیا فیصلې کېږي بل قسم الله تبارک وتعالى په بیت المعمور باندې کوي هم اسمان کې بیت المعمور دی بالکل د خانقاهی په محاذات کې خبره نشه شعر افریز نه په خانقاهی لرازی او هغه د ملایکو په میاس کې داغي داسې عظمت ته لکه څنګه عظمت چې مسلمان د خانقاهی کوي د خانقاهی څومره عزت ته تاسو معلومه ده څومره عظمت ده د کسي ملایکو کې هغه معزز او معظم ځای دی حدیث شریف کې راځي روزانه او یا سره ملایکی د بیت المامور نه طواف کوي او بیا د زندګۍ په عمر کې دا غي نمبر ناراضي خپل غوړی دا الله په څومره مخلوقي دا دنیا کله نه پیدا ده انسان رسته پیدا دي دا کائنات الله کله پیدا کړی دي ملایکی الله تعالی کله پیدا کړی دي 70,000 ملایک روزانه غي ترازي او بیا دا غي نمبر ناراضي وما يعلم جنود ربك الا هو دا الله تعالی مخلوق الله ته معلوم دي دا الله لخر الله ته معلوم دي خپل اندازو لګی دي اسمان کې دوه ګوتې زیات دي نشته په دې اسمانونو کې چګنی ملایکی دا الله تعالی عبادت ته ولاړی نه دي دا اغي باندې الله تعالی قسم کوي خپل انداز واخله او بیا قسم کوي په اسمان باندې تاسو اسمان ته وګوره او دا چې مو خبر هم شید اسمان به بیا چورلکو کی دی به یاسو کی چکر به لګی وو په خو دیو بڑا کی زمکه د برازي دا اغي بیان کوي نن څومره مضبوط ته الله په دې باندې قسم کوي او دا معلومه خبره ده چې قیامت پرس په مخ د زمکه باندې څومره وو دی دا به وروالي دا څومره نه له سمندر دی د دنیا نه هغه کړي نه ټول بس شي دا به اوروانی دا که تو زغ ته تو زغ تیزی به دې سره نورم سي واشي عظیم دوزخ خدای دې رحم وکي دوزخ څومره ګرم دی او دنیا کې دا وبو دا به تاسو لیدي چې په لګون ته وبدي سو سو غنډې دا غې د پاسه جاز رواني هغه ختميږي نه دا ټول یو بسې با دا به مکمل کړي دې زله پټول په شان خور وایي نو سبا دې جانم تا یې سبا سره دام مرګري شي سیوا او بیا الله تعالی چې دا دومره قسمونه وکړه په سبان دي چې عذاب در افستا به خامخای دا نشته لکه څنګه چې کافران دا ګپونه مفونه لګی عذاب د باری تعالی به خامخا راځي او دا عذاب داسې دی دا رز داسې دا چې څوک بیا دا رسته کولی نشي از تاسو نه تپوس کوم نن چې الله تعالی مصیبت موږ باندې راولي څوک رسته کولی شي دا سړی بیمار کی سرخوږی کی خپل لاس ولا مات کی ګډوډی کی دنیا را جمع که کسو که غلری کولی شی سو چکه نا اللہ تعالی وی دا عذاب برازی او گرد دی رستو کون که نشته جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ دیر مکی مکرمین مدینی منوری تراغی دا بدر دا قیدیان و بارکی خبر اکولا چی نبی علیہ السلام سر دل ایمان نو روڑے چی نبی علیہ السلام سر دا بدر دا قیدیان و بارکی خبرو کی دیل چرا غلی دیو نبی علیہ السلام دا ماخام موز مسجد نبوی کی گئی او نبی علیہ السلام تلاوت کو نو بہر دا آواز اور دیشو نو دا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرمائی کہ زرانا ما نبی علیہ السلام دا سورت شروع کرو وطوری و کتاب مستور چی نبی علیہ السلام ہوئی جی ناغا بسنگا ویناوا او چی دیل روح سیدو چی ان عذاب ربک لواقع چی دارا لو ما لہو من دافی ودا زنی چودو وی ماوی چی نو سندستی را مانی عذاب راشید اللہ تعالی وی علتم ایمان دارا آقا دا مسلمان سم رسد دلتا رالم دمر خوف اور خطرے اغستے ہو بے اسنے چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تر رسیدو رسیدو پوری دا اللہ تعالی عذاب کو ما باندھ رہش گرے کافر ہو لیکن جو مضمون دو قران وارد او من دا شپار سیبا شپار از لگیایو نہ سیبا شپار از دا بیان کی کہ خدا اشتا کو سوق کو غوگم رپئی کا کو سوق کو غوگم پدی باندھ رپئی الٹا نا نور نور خبری کئی د دین رسول اللہ تعالی بیا نور دے دی مبارک خبری دی جہنم بارکی و دی جنتیان بارکی ورسر بخبری کم زکر چیز پورے جوڑنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور قسم پا کوہی طور باندی طور مطلق غرطا موی مراد تی نزل تا کوہی طور دے آغا کوہی طور چی سبب دا عذاب دا بنی اسرائیلو کر زدلے و آغاویا کسان التمرو تاستا کپتی چی غید آویا رین اللہ جہرتا ترسو چی منگا اللہ تعالی لنو من لکا حتی نر اللہ جہرہ ترسو چی من خدای پستر کو نیدی پتا ایمان نر رو اغیل تحلاک شیو فا خزت و نصائی ختم صلو نو یا خوب دی بنیاد یا شرافت و تا عظمت حاصل لی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ نبوتو مر کرو او کلام مر سر خبری ور سر بغیر دوا ستی نکڑی دی و کتاب مستور او قسم پس باندی پا حق کتاب باندی مستور چی دی کلشوی دی فی رکت پا حق پانو منشور خروح ورو کے خورو رقوی لکی حقیقت کے دا نرے سرمند ساروی نیوی دیتا رقوی لکی خو آغا زمانہ کی بے پا دی سرمن و مرمن و باندی دالی کئی کول کتاستا یا دی پخوا زمانہ کی جتا ڈوکے برا آگے گٹا برالا سرمن برالا پہ بلی کئی کئی دا بلکل دا کاغذ پشان نرے کڑی بے وا دلتا تینا مراد عام کاغذ دے قسم پس باندې په هغه عمل نامه باندې چې لیکل شوی دا تاسو ته کتاب یو معنا سره عمل نامه دا چې لیکل شوی د فیرقن په یو کاغذ باندې جی او منشور دا فرار وی دا قیامت پر ورځ باندې به دا څنګه غختې نه دا څه بیلور او بلایت کې راضی کنا چې الله تعالی بر قیامت پر ورځ باندې دل عمل نامه ورکی دا څه عمل نامه چې به خوره کړی شي وی یلقاه منشورا دی ور مخامخ کیږي به کولاوی کولاوی ته به ضرورت نی او یا مراد د دین اصول ته تورات ته تورات کې حضرت موسی علیه السلام ته الله ورکو نو حدیث کې راضی چې دغه په کوه تور کې کنا او تورات چې ورکی نه د تورات د لیکلو د قلم د आवाज حضرت موسی علیه السلام اوریدو نو قدرت قلم دی هغه چلیږي لیکل کیږي په تختو باندې اپ تختو لیکل بیا را په معنا تخته سره دی او تخته وی باغی باندې هغه لیکي نه حدیث کې راضی چې هغه आवाज بالکل داسې شروع لکه څنګه چې دا قلم आवाज کوي نو مراد کنه بیا تورات او کتاب قسم په تورات باندې مستور چې لیکل شوی دی فی رقن په تختو او هغه تختې پرې کلاو دی هغه تفسیر راغونډی کو نه دي کنه کلاو تفسیری اور دارنګ قران ته نه هماغه سلور معنی شوی یو ته لوح محفوظ مراد شه چې مراد ته لوح محفوظ دی هر صفای کې لیکلی شوی دی او دین د دین عمل نامه د هر انسان مراد شو الله پای باندې قسم کوي هر انسان به د خپل عمل نامې ته مخامخ کیږي او یا ته نه مراد تورات چې په هغه باندې حضرت موسی علیه السلام د قلم هغه आवाज اوریدلو چې د دې لیکای کیدا او یا ته نه مراد قران مجید دی چ الله تبارک وتعالى په قران باندې قسم کوي ول بیت المعمور اور قسم په سبان دی په بیت المعمور باندې چې دا خانه کعبه ده د ملائکو نو ملائکو خانه کعبه ده هم اسمان کې ده او بالکل د خانه کعبه په محاذات کې او تاسو سماوي چې معمور په معنا د آباد کړی شي سره ادم سې روزانه 70000 ملائک راځي توافونه کوي او بیا دا غي نمبر نه راځي کډېر سوې خو بیا دا غي نمبر راځي نه جی دمر مخلوق په باري تعالی رہے گا والسقف المرفوع او قسم پچات باندې المرفوع چو چت کړه شه د مراد د دینه سدي اسمان دی ځکه بل ځای کې قران کې راځي والسماء سقفا محفوظا الله تعالی اسمان چت ګرځولې د خدا ته چت چې هغه محفوظ ورغړځې دونه نو اس والسقف المرفوع دې د مراد نه اسمان دی چې الله تعالی په دې اسمانونو باندې قسمونه خوري او تاسو خپل وګورئ یو موقع راشي کتابم دړي وړي والبحر المسجور او قسم په هغه سمندرونو باندې المسجور چې بل بکړی شي په اور سره یو معنا دادا المسجور والبحار اذا سجرت چې کله داسې شي بل کړی شي اور به والیږي دا ټول به اور واخلي انسان مکمبر دی چاپیرا دته نه شي سمندر د دنیا نه چاپیرا دی رک په کمبر وي دا انسان اور دی بلې دو سره تاسو نه دی جهنم هغه حرارت نورم سیوا شي نوره ګرمي وله سیوا شي والبحر المسجور او قسم په څه باندې قسم په سمندر باندې المز چټک ته دو بونا یو المزور معنا صدا چې د کلیشي دی بونا او دو بونا ټول ډکتی او د قیامت پر ورځ الله تعالی دا ټول سمندرونه یو اور وګرځي یو اور دی سوچو کا ټول سمندرونه دا به یو برکی یو اور وایي دا قسمونه الله تعالی سره پاره کوي ان عذاب ربک بشک عذاب در رب تعالی واقع خامخا واقع کی دونکو د منکرین ته وایي چې تخته به کم پر عذاب برازي دینه خو تاسو تختی دی نشه او کدی دا وای اباد کسان وای چې لکه د جهنم نلس ملایکی دی دی ول سره ز پورن دی دوله تاسو پور هي هغه به دا خبر وکړه ما له من دافع نشته سوق دی د پاره منا کوونکې او رستو کوونکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام سبب دا ایتونه اوریدلو مو باز روایت کې راځي چې دا واردم په هغه طرف هغه وخت نه الله داغه پسل کی دا شمه بلکړه او بیا هغه دغه مسله د سورۃ طه تاسو یاد ده انه ته مشرف اسلام خدا الفاظ یې ویلو نو دی وخت نه ترغیب میلان پیدا شو اسلام طرف او خبر خو بیا مکمل تر یوم تمور دا بکلی خدای دا عذاب بکلی و یوم باغرز باندې تمور سماو چې حرکت کوو کی دا اسمان مورا په حرکت کولو سره دی به داسې کوچور لی لکه څنګه چې دا بدانا دا مشین کې را پل نه څه بلا ورته لکه څنګه چې دا پل د جرندې دا ګرځي تک څه به څه بدی وشو لکه دا څومره غټ اسمان دی پنځو سو غټوالی د کلونو مزل او هغه به بالکل داسې بشي بیا به مکه لراځي نو بیا به پته لګي نو چې صبر کېږي نو بیا د ورته دوري و تسیر الجبال روان بشي دا غرنا سهرا پر روانې دوست داسې بشي لکه دا غرونه د دې هوا مکه ته څنګه دا مالو چې نه وي سما مضبوط غرونه دي دنیا پہ انخطرہ کئو پوٹے گھنٹا کر دا دنیا خلاص ہو لیشی دا د کمی زمانی نه خلق پا دی غرونون خود دی یو دمر کن تا که غری که غم خلاص شی که غم خلاص شی تا تو گره داد اللہ مخلوق دی خب دا غرادی چی اوچد کی گنا یو بلده بیر خلاص کی جی شگی بشی او دا سیلی بی اوچد کند و خود رو تا بس ملک باور شی فغیلن پا دا غراد بانده حلاکت و تبایی داری چار پارا یو میزین پا دا غراد لیل مقذبین دا بارد دروغ وی انکی و دا فارد انکار کون کو دا کم کسان دی خدای چی دا دی دروغ وی دا انکار کئی اللذین دا حقا کسان دی هم فی خوضن چی دی پا باطل مشغل کی یلعبون لو بکی وقت دی باطل مشغل پی جنے سیبا چی کم شئی که دنیا دا آخرت خیر نیشتا غیتا باطل مشغل وی منگا سمرا باطل و باطل زینو کے ناسیو منگ سر دا فکر شدا چرا زندگی زمان قیمتی وقتو ندی زمان قولی پدی زینو کی زمان نغرابی گی ہر یا شئی چر دین نخلاف بگن جی فی خوض ان دی پا باطل مشغل کے چاہی کہ دین سا خیر نوی یلعبون دی پدی کی اختدی علو بھی کئی او دا اور چی پا پدی بانی بلولی شنو پا کمرز یوم یو دعونا پا غرز چی دیکا بکلی شدوی یو دعونا دعوی لکی کی شانا دیکا کولو تا دا سی دیکا ولی اور کی زیبا دو زخت سبزی دلتا جی سوک مرگ لابوزی لاغ اختی پس مکلی گی ملائکی بولی سو دیر اخلاس تی چی زائی کنا زائی یوم یو دعونا پا غرز بانی چی دیکا بکلی شدوی الی نار جہنم اور دا دو زخت دعان پا دیکا کولو سرا ملائکی بولی دیکا ور کنی اور تا بسوئی حاضح نارو دا حقا اور دا اور اللہ تی حقا اور دے کنتن دے ہاتو کذبون چی تاسو دا درو جن گانلو تاسو خی اور نیشتا جانم نیشتا دا سری دا بو مرد دیر پر اور گئی چی لگو دنوری خبرہ بر کی کن آرہ کا دانی جی تاسو نیشتا دا سری دے یہ سٹنے ہوئی سے آسے پکا تاورے دور اور کی جی دا سری یہ رکھو خام ازا خو بھئی خوا یہ دا ایرا تنکڑی کن اور دے سری افا سہرن حاضا آیا جادو دے دا تاسو پیغمبر تا جادو کروی قرآن تا مجادو کروی زما خبر تا تاسو جادو دے نسجل دے داس جادو دے نظر بندی خو چانا لگلے لگور تا خوب گو رہے نظر بندی خو نا دا دو زخمی نے امن تم لا تو بسرون یا تاسو جدے کنا عقل نا لرائے نوی نے مانا عقل نا لرائے پوہ نا لرائے عقل در کی نشتے چی دیور تا بلا بلا وائے کور تا باقی جوئے نا چکر پا جو لگو امن تم لا تو بسرون یا تاسو نوی نے خدا با دید پارکی چی خی برابر ہے جی او بیا بورتا ہوئی اللہ تعالی بورتا ہوئی اس لوحا دن نشے چاک دی اورتا او خاصو شدتا ہا چی دی سمر سختی دی اگا برداشت کرو ہیں دا با مردی دی تو زخت لال شے دیکھ سختیش تک نیش دا اور تو خیر نیش دا کنا سختی پکی دی دا سمر سختی دی دا برداشت کرو ہیں اس فس بیرو کتاس سبر کرو ہے پا دی اور باندیا و لا تذبرو یا سبر نہ کرو ہے سلام علیکم تو علا برابر دی پتاسو دیرا مجھا بدا غریبانان زر کالا با صبر کی حدیث کرا دی غد بنا دی بیا با چیغی سرو کی سو کی ہو دی نینا لاوائی چی تا معمولی مند قدم تا زمند وام قدم تا زمند وام تا با آواز دخلی نمی سی زازرم تا ہر ضرورت کو اکم خالتا نا کہ خبر کل آپا للا کنا اللہ و ایز بیرو صبر کوئے اولا تصبیرو یا صبر میں کوئے سوان علیکم زوالا پتا صبر آبر دی انما تجزونا یتینن سزا در کولی شتا سما دا آغا مالو کنتم تعملون شتا سو کول پا دنیا کی اللہ ماغ ظلم نہیں کرے ظلم سر میں سکار دی دا کرنا تا سو کھڑی دی اس ور دن نکی گئے دا خود کافرانو چی دا غی بیخنی اللہ تعالی اکلا اس ور بسی مومنان بیانی ان المتقین پا تحقیق سرا پرزگاران خلق مومنان دی ایمان نرو سجا مال صالح ہے اکڑی فی جنات و نعیم دی باپ جنتنو نعمتنو کیوی سے باپ باغونا دی مزیدار مزیدار یو یو ونا دا چی پینز پینز سو کالا مزل دلان دی کوا غفلہ سیگی نا باغونا جی خواہ دی بسی بی فاکہین دی با تلزز حاصل ان کی خون حاصل ان کی بی مزیب حاصل ان کی بی ما پاغ نعمتنو آتاہم ربهم چی اور کئی دی طرف دی دی رب چی دی لکم نعمتنو اور کئی نو دی با پاغی بانی مزیح ار لطف وعقاهم او بچکی دوی لربهم رب دوی عذاب الجحیم داغ عذاب دو جہنم نا دو جہنم دور نے بچکی اللہ بے بچکی اور تب سوئی کلو خرائی تاسو وشربو سکے دا میوی خرائی دا حرس سکے حنی ان خپ آرام سرا خپ فراخ او پا آرام او پا راحت سرا خپ آرام سرا راحت سرا خرائی خوا مطلب داری چی دا بستا سن سکو خلیم نا خدا بسیدی تا با بالکل معمول یا عاقبت دا دی من التخفت و السقمی ندی میدہ خرابی کی دلتا خوز شیخ رکانا یا با دی میدہ لازکی جب توکو نوائے اور نہ بگو ایسے کی بیماری نہ رہی دل کا ہوتا اور لوٹ سے گاڑے نقام خواب بیمار اور لوٹ سے سڑی بیماری کی التدا چینج دا مانا دے چار دہائیاں بے غم اخرا نہ میں دخرا بھی جی ادنے چلتا بیا دے میں دیس پہ سلستانوں کو سے منڈا ہوا ہے اور نہ چرے کہ نسکی کی بیماری نہ رہی بعض اس کے سڑے اوپری بیمار چلتا نا بیما کن تم تعملون دادا غامال دو جنا جتا سکون اور جنا سرے سنگئی متقین ڈڑی بوالی دی نکان بڑڑی والی علا سرور ان پاغ تفتنو باندی مصروفت ان چھ قطار قطار بیو بل سر لگی دلی مصروف مانا سکونا یو بل سر لگی دلی جی دا سے بہترین دا سے سوئی دا تفتنو بل جی اگر تفتنو دا سی نیدی کتاو چھتا لرگو تفتنو دی مون باکو گئی دا سمخ کے معاوی دی اگر وارا وارا تفتنو دی سیبا دا سے براکاتا جی کنا راکاتا بشی لکا دا اوک کینی نا دا سے تخ بی نو اہم چکینی بس دے با برا بان جانا دا ایتا با دیو رسی بہترین تفتنو دی وزوجناهم بحور عین اللہ تعالی و امام ارگلی کری دی دوی سرا بحور عین اکا خوری چی خیستا اس ترگو والا دی تزویج پا مانا دی یو زیکا ورس سرا مرگری کور سرا آلتا گر اگر دار تکلیف ندی چی خام خداسی نکو ربی لکا دا دل دی جیدی اللہ و ایسی با دا با نور اور کری ہاو ندا پا چاہتا ملاوی گی نن میں یو زیکا تو یو زیکا اگی کی دلی اکرمہ بن ابی جہل پا حوالہ باندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو خبر آو آگا خبر دعویٰ چی کل دی دیت سخت دی رومیان سر جنگی دل کرن نیو موقع دعویٰ چی دی فوج تا داتی وردن نشو دا اکرمہ چی بلکل دا چاپروائی نکولو دا مڑی دا سی یو خوابر خوابر دل پائی کش پک در مڑی دا کافرانی ہو جیلی آیا تن ورطا ای چالکا تا خو بور شیر نوجوان استاپ دی نوجوان ہے بانی منگا خفکی گو مخ کے مزا ناغور توائی چی دا بوتان دا فارا ما کم کسن جنگونا کری دی اگی کے ماز ازان پروان نو کری دا نوجوان ہے نن دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دا پار جنگی گم اور پیغمبر علیہ السلام چی کمی وعدی کری دی وی دا غور دا ما تا مخا مخکاری اور توائی چی من نور انتظار نشو کولی ذر روش دا می نن کر او چکے ورد وی دا اولارا دا وی دا نور حرین داری وی دی خستہ حرین وی تا سنخ گاری اگوی چی ذر رازم انستا انتظار کر او چی مخ کلان موری اصطلاح سبیاسه شدی شید شد و دی زولا گی دا غبر چتی نبارو خیر خبرم دی پوری کولا و زوج نا هم بی حوری نہیں او گر دا نمو پلو غنمی لری تو ایج بغا نمو پلو دیر پر احمد بکار دی او کنا کتا وی چی مونگو کو دالی درانا چلو دبا ملوی گینا او پارام کی نی بار اللہ تعالیٰ سا اعمالی کلی اعمال بکر غوی یو دیر دا بشارت و دا خوشخبر ہے خبر دادا چی یو انسان دے دا آغا اولاد دے دا عزیزان دی دا سوزل دا حدیث تیر شوی دے دا دے آیت راگ پفل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا مور اولاد دی فرض کہے دے دیر خواہ اعمال کری دی دا دا دی اولاد دے دا دا دی رشتہ داران دی دیم اعمال کری دی ایمان والا دی خود دین جنتیان دی دام جنتیان دی خود مور و پلار جنت کی مرتبہ اوچھا تر اور دا اولاد دا نور رشتہ دارانو دا مرتبہ کم دا نچی دا مور و پلار بھر لاشیا غزائی تا اللہ تعالیٰ زما اولاد سشو چی زما اولاد ما سر نوی زما کور والا ما سر نوی زما عزیزان ما سر نوی زخو خدای نا خوشا لیکن ما دی سکلو کتا دی دا غی اعمال دا سیو چی جنت کی دی خو مرتبہ دا غی دا عمل مطابق لگا کم رسلانا دے وی اللہ تعالیٰ ما دا عمال یواز ازان لنے دی کری ما خود عمال دا چود دا پارا کری دینا اللہ تعالیٰ وی لکا دور پسی پا برا بوز ہے دانا کئی چی غرا دوس کا دور پسی برا بوز ہے دارنگی کا اولاد دی انسان صالح اولاد ہو اور وقت اللہ تعالیٰ لوی مقام ورکو مور پلاری جنت ترالا خود دی مرتبہ کم آدھا نا اولاد بوی چی اللہ ما خود عمال یواز ازان لنے دی کری جی دا بور پسی پا برا باندی بوز اور بلا مسئلہ دادا چی او انسان دا قیامت پر رض باندی کلا مور اپلا دا سی دا امال تو یہ دیری با لگی دی دا غاڑ غاڑ دیری دی دا بچر تا تس نماز شوی نینو خدا پا دا دا دا کم امال دا سی اجرون دی ما پا دا سی امال نری کری های دا ستا بچیو ستا نرست پاتی شیو ستا را پار بخن گفتا ستا را پار دعاگان گفتی دا دا آغا بخن دا دعاگان اغا سوابونه دیالا پندونه تی تالا وڑای و جی بچی کو زنی گنا نجی اگر سڑی سرف پی آدھے یا اگر بچی دک پل مورا پلار سرف پی آدھے او پجوند ونم سرف پی او کئی اگر نا تمشتا اگر نا تمشتا و دوم ردی چو یا سڑی خپل آر سنگا چو کو چلی اولاد بانی محنتو کی گنا دیندار ای کی نو یاد و ساتھ ہے ادا دنیا چا پورا کڑی ندا گوڑے کتا سی پورا کولے شے دا گوڑے چا پورا کڑی ندا دیسا حد نشتا چلی وشی حد نینا بناور پسیشن سکا ور پسیشن یا اولاد باندې لګ مهنتو کې چې نه کان چې پر خواسم داوازي خرڅريو او کدا اولاد چې ته داسي چې سوالا باز بګی داسي دې تل تاسو کې نه زوته حیران ان صرف دور کا تنفل داسه قسمت کینی الکه تاسو مور خپل ارنو ځان دې جت نشته نو خیر دې غي دې پاره دور کا تو کو ثواب ور پزو غفا او همت ول الله نیو والذین آمنوا ها کسان چی ایمان راوڑے دے گورم و رفلا و تباتهم او تابداری کری دے دی ذریتهم اولاد دے بی ایمان ان پسبب دی ایمان سرا دین ایمان راوڑے دانے چا اولاد کافری و آلتا جنت تا کافران دا پریتا نیشد لے الحقنا بهم اللہ و ازب یوزائکم بهم دے مور رفلا سرا ذریتهم اولاد دے پا مرتبہ کین دے مور رفلا مرتبہ اوچھتا دا نو دوی چلے کنا ورپسی بزا بوزم اما مفسرین لکلی دی پا یا وقتی که خوشحالی گو دا استازان و شاگردان ندی دوی پا بارکیم لکلی که استاز تا اللہ تعالی و مقام ورکی گنا ناغا بوی خدای زماغا شاگردان مراوالی زمانگا استازان خو او خو معلوم خبر را نو این شاگردان امید که دیشی که اللہ تعالی مونگا ورپسی ور پوری باسی ورمختی با بود زکا استازان زمانگا دیر نیکان صالحان دی خلق دغ نو مفسرین لیکلی دي چې استادان شو دغه هغه کوم چې ما اولاد چې ما دا دومره سبقونه وي سوي سر مې ورته وکړو دې لا خو دې تر خپل کم دې څه لا خو الحق ما به مونږ به ځای کې دې سره ذریتهم اولاد دې شاگردان دې تعلق دار دې ټول په کې را لخوا الله وي دا به مو پسې بره بوزم کوره د خدای سمره قانون لیکن پاکستان قانون کې دا دی چې ریږي زموږ ډیګري لګو چې تکا دا ریږي دا ډیګري په څه ته کوي ته یو پوره راکته دی به فرق کو دلته خدای دی الله انا وما علتناهم نبقم مزم عملهم دا اعمال دي چې انا د دې والدين نه من شي چې هي کې وکم نه راولم اپا کته نه ولم الله دې ورته فرق بوزم کل امرین هر یو انسان به ما په هغه ګناه کسبا چې د کړي دی رهین انتظار کوونکو غانا دی هر یو سړي چې کوم ګناه کړی دی معذور دي شي نیوي اللہ تعالیٰ بس پکی گانا دے رہیں گانے تو یا سڑے سے گانے شپمانا دے مرحوم سر دے انتظار کو ان کے لیے دا خوا یا لویا خوشخبری دا پار دے چا چا دے چا مور اپلار نیکان دی یا اولاد نیکانی سیبا دی دا پارا خوشا دی دا و امددناہم اللہ تعالیٰ وی سیباور کو مندیتا بفاکیت میویی و لحمن و غخ مما دا غخنا یشتہون چا دی غوالی یشتہون دی غوالی غخ خوا بس دا سے بھائی جنتی مخی تا بایو مرغی روانی دی جنت مرغی گوری خدی زینہ دادا با احتیاب شی کلاپ مخی تا بیفرتی جی خور آتا یا طرف پوکی مرغی بوزی پا مخا پانی کم شی چا اللہ تعالی ہوئی دیو باری آو جدا بولو اول خورا گوری یادو ساتے دا میان وغا لڑمون دیو اب اخری تا سو خور کزان مستلے کر یتنازاؤن فیا دی بس جی یتنازاؤن یو بلن باقلی علکا دا خوان دا بارا اتنا جدا سو دل دا کسی شی یو بلن مرغوب تا نیسی جدا زمان دا زمان نا گب نی گب دا پارا لکا دے خواہ کتا لوکے بل بھائی دے خواہ کتا لوکے ہر شے گورے ڈیر دے ہلتا وہ دا یو گب دے دا یو خوشتبی دا دے تا دل لگی ہوئی جنتیان بقفل میں اس کے دل لگی ہوئی کہنا خوشتبی وہاں کئی دا تو خواہ چی بھٹ سوپ بھائی یتنازعونا یو بل نباق لی فی ہا پدی جنت کے کاسن حق پیالے حق سی اگلا سنا غدوخ دے شرابو لا لغن فی ہا چھنے بھائی پختوں کے معنی سے پوچھ پدی کی فضولیات پا پدی کی بالکل نہیں سڑے بگڑ اڑے نا ولا تاسی منا پے کی گناہ گناہ نہ لتی جتے و یطوف علیہم او گردی را گردی با زیرا دی با تے خدمت تے پارا علیہم دی جنت یا نظر غلمان خادمان لہم کی داد دی خلی یو یو سنت 80000 خادمان ملائی گی جی دا خادمان بگردی را گردی سنگ دی کا انہم لو لو مکن دا تی دی لکدا من غلری چپٹی سات دی شیدا بلی چ لاس پہ خوشان صفائی او ہو ہو صفائی پر نہ ہوئی نا مال غلط دی خخ ہے ستا پوٹی سات دی شی مال غلط دی چاہیے بات دلوں نہیں لگی دا سے وقت ہے سی جی مطلب داری کہ خم محفوظ بھئی جا پوٹی سات دی و اکبر باز ہون بیا وقل میں اس کی کینی شراب مراب اس کر گا نا روٹے او پڑا شراب اس کل میں بے پڑے گا نا وقی او پڑے بیا وقل میں اس کی کینی رکھا سنگا چل دی یاد دی دی اگا پلان ہے رس یاد دی دی اگا پلان ہے لات و اکبر باز ہون متوجی بش باز دی دی علا باز ہون فبعض یتساءلون چې دی به خبرې مذاکره کوي دیو بل سره دا هغه ستړي چې دنیا کې کومه وا چې پرندونو غاله کول میش نه کړی او څوک پسوی چې دا کار را لکړو دا یتساءلون فما یتساءلون هغه سب مذاکره په خپل میت کې کوي چې دنیا کې سختي تکلیفونه دې الله نو څومره یې ریدو الله څومره احسان وکړه. انا کنا بشکو من قبل مخد دینا فی اهلنا فغد دبر خپل کې خپل دبر کې مشفقین یریدون کی دا اللہ تعالیٰ نا یریدون کی دا عذاب دا اللہ نا فمن اللہ علینا اللہ تعالیٰ